الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وما أنا عليكم بحفيظ الله دين إسلام دين حق دین ډیر د بصیرت او د سوچ او د فکر دین دی او د انسان نه ډیر مهنت او خواري غواړي چې الله تعالی د علم ډیر اسباب درکړي چې د نور مخلوق لا ندی ورکړی داسې د دې لپاره درکړی دي چې دا د الله په دین کې استعمال کړي په دې کې ځان کمال تورسه چې په دې دین کې تاسو شک شوبه پاتې نشي داستا کمال دے او داستا منزل دے چې الله دې له پیدا کړی وي دنیا د پاره نه پیدا کړی د دنیا د مهنت او د دنیا د ترقه او کمال لپاره نه پیدا کړی او نه دا الله مقصد او مطلب نه پاغی مان استان رضا کیگی بلکه بدی و رضا کیگی چې خپل ټول اسباب په دې دین کې استعمال کړي او د ټول نمخ کې توجه دی تو کې دا بم یو اهم عبادت دی اگر که ده مخلوق په نظر کې او ستا په نظر کې دا عبادت نه معلومیږي ځکه چې د عبادت شرطونه پکې نشته دی او داس نه غواړي غسل نه غواړي قبلې ته مخکول نه غواړي بغیر د دې نه دا د الله په عباداتو کې اعلی او ډیر افضل عبادت دی چې څه دا په دین کې او سات سوچو کې فکر وکې دا او د قران په یو آیت کې غور وکې هغه کې یو سات سوچ او فکر وکي. دا ویدیو کال عبادت نه ډیر بهتر دی، نفل عبادت سره لګیایي او په مخه نفل نه کوي او په مخه روزي نسی، د شپې الله ته ولاړی خوب نه کوي او د ورځې روزي خوراک نه کوي، د دې لپاره چې الله رضا شي. الله رب العزت وی د دینه دا ډیره بهتره ده، هغه کې دومره ثواب نشته چې تراشی او خپل جماعت کې د الله کتاب قرآن راواخلی او هغه کې یو سات نظر واچې پاوی باندې فکر پکیو کې ندی ته هیڅ عبادت نه رسی. یا کداسی تا ته یادی د قران صحیحه او آیاتونه همغه انسان ته مسلمان ته یادی، دا غي معنا او مطلب ذهن کې راولي چې ردې آیات کې داسې ویلي چې د الله رب العزت په دې کې څه مقصد دی او څه مطلب دی، چې کله دا ویلي چې خلق الانسان من عجل، دا ډېر د فکر آیات ته او د تدبر آیات ته او د ډېر تشریح چې الله انسان د تلوار نه پیدا شوی، انور زینو کې دا سن دی ویلي، نور کې خدا ویلي چې خلق الانسان من نطفة خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، بل سلسلة بیان کړی دا چې ته د خاور نه را روان شوې، اډیر لوی منزل دی وکړه او یقینیم دغه دا کاول انسانو نو هم الله د خټې نه جوړ کړو او چې خپل قدرت کارګزاري په وکړه مدار چا نه اوچت کړه ملائکو نه د جناتو نه دار چا نه لوی مرتبه ورکړه او هغه یې وته په سجده پرېستل، نو چې دا دلته دا څنګه ویلي چې انسان پیدا کړی شوی دی د تلوار نه، نو بس دې کې سوچ کاوه او فکر کاوه چې دا ډیر چمرینو دا تلوار نه مری ګور دوا درې پسواری او بل تستر ګرایستی چې لار پرې ده، ا دې په خپل صبر نه کوي، د دې تاریخ خطا کیږي، ایسی شنجج سره تاریخ دی نو آغا خطا کیگی، دو گورا تلواری سمرو نقصانات دی، خیر پاکی نشتا، امن پاکی نشتا، خوشحالی پاکی نشتا، بلکہ سراسر نقصان دی، فساد دی، غم دی، مصیبت دی، تا دیو جنا اللہ ویلی دام یو تلوار دا تو ایم دام دا چی خبری تا مسئلی تا او بیان تا سوچ او فکر نکے او بس چوا دے ہو رہے دا نو پورا دیوان ہو رہے دا دې تاسو چې فکر وکړو استاد تلوار ونه رستو رستو دې کاته نو خبره دې پوره و نه اوري د چې استاد وي چې ملائک د الله د نور ندي ساو ته فکر نو کړن خلق ته دی چې استاد وي چې د ملائک د الله لونه دي یما ته واوري دې په خپل وګو د خدای بندا تولی په استقامت نکینی ولی د حوصله نه کار ناخلی بی صبری که د بی صبره ډیر ناکار نتیجی دی او ډیر غلط انجام یې دی. نو مطلب می داو چې داسې د قرآن هر یو آیت چې دی کنه چې الله رب العزت زموږ د هدایت لپاره دا قیمتی جواهر نازل کړی دی اویلی چې دی کی فکر کوي تر تدبر او د سوچ کتاب دی اسباب موږ لرا کړی او لوی سبب موږ سره عقل له چې دا ډېر یو قیمتي جوهر دی او ملغلره ده چې الله موږ لرا کړی ده. ولې چې دی کې معمولی غونډې څه نقصان راشي او مس شي نو باس بیا انسان انسان نه کنه بیا به د جانور نه ځان نه ساتي زوره به نه یاریږي لکه زنه چې یاریږي ځکه د انسانیت هغه اصل جوهر هغه خراب شو. نعمتونه ډیر دي خدا پکې لوی نعمت دی او دې ته بل نعمت نه رسي د دنیایو نعمتونو کې وذې کې خلق سمره هلاکت ته ورزېدل لري د دنیا هلاکت نه بلکې د دین هلاکت ته. صحیح لار یې ونه مونته صراط مستقیم تنا رک شو ځکه چې صرف د عقل په تقاضا روانو او اللہ رب العزتوی چی صرف عقل پس بنزی عقل تابی دی او وحی اصل شی دی کما وحی چی اسمانی راغلی دا اغا اصل شی دی او دا عقل اغی سرمرگری کا دا عقل دا اغی خادم کا نوکر کا نبیا وکارو شی عقل لاو پاغی بانی فوقیت نور کئے بلکه وحی اسمانی با فوقی اگه با اصلی او عقل با سر مرگری چه ترکم ور پر سر سر تلیشی نزی با سر او چه نشی تلین بیادی رستو شی خیر ده دسیت نزی پاسی اصل دین ده اللہ رب العزت ده او خار چه ویلو چه خلقو عقل په دنیا کې لوی شی دی او دې سره انسان ځان د ډیرو هلاکتونو نه او د ډیرو دنیاییو بیزتونو او د رسوایو نه بچ کول شي او ځان له جون خکول شي ځان له جون سهولتونو حاصلول شي ځان له سکون او د آرام زیم د دې عقل په جبان دی. لیکن دې ته وګوري چې کوم ځای کې عقل ودري ده او برې کې وو نو بیا ورپسې نه دي بیا به خپل قرآن ته ګوري چې د عقل څه پته لري که اوس په سمندر مې ور ډوبک نو خپله بیا په وحی پسې دی قرآن پسې به ځي هغې کې شک نشته دی هغې کې نقصان نشته دی هغې کې تاوان نشته دی هغې کې رسوایی نشته دی دا اصل دینو ښه ډېر خلق په دې علاق شو چې هغه صرف په عقل پسې روان نو هغه مطالبې وې کولې د پیغمبر نه تر ټولو پیغمبرانو نه مطالبې وې کولې کله به د هغې نه انکار کوو د هغې پیغمبري به یې نه منله د هغې د نبوت تصدیق به یې نه کوو دا په عقل پسې تلو. او دغه به وی چې ګوره مونږه او تا کې څه پرخ دی لکه چې څنګه مونږ یو نو دغه ستې انبیاء ته وی ها ان انتم الا بشر مثلنا یا پیغمبرانو تاسو زمون په شانتی بندیان یې نو څنګه پیغمبران شوی چې تاسو پیغمبران شوی نو مونږ ولې نشو تريدون ان تسدونا اما کان یعبدو آباؤنا تاسو دیل راغلی ہے چه منگ خپلو مشرانو داغی دیر بہتر دن نا اڑاوے بل پل اڑاوے داغی عقل پسید یہ لکا دیکھ عقل نچلی گی کنا چه تزان پاغ قیاس کے وغا پزان قیاس کے چه خود زمان پشاند بانده ہے کنا نور در کسی دی نو جوړ کله اور پس بیا یو قدم مخ کې لاړو هغه دا چې الله چې پیغمبران را لېږي نو خپل طرف نه به را لېږي انسان به نه را لېږي نه هغه سره چې کوم آسماني خلق دی روحاني خلق دی نوراني خلق دی نه به را لېږي زه کوئی پیغمبري خو ډېر لویه مرتبه ده بنده ته ګوره دا اوز دی پا عقل پس روان دی او دا اللہ امتحان دی چورگا چی دی کسی کئی چی عقل پریدی پا دا غزه که کنی پریدی علیکا عقل پریدا پا دی که بواحی پس روانی دا اللہ رب العزت کلام پس بروانی او دا غزه طرف نا کلام داو چی انما آن بشرم مثلکم وایا وتا چې زه بالکل ستاسو په شان ته باندې يم چې څنګه وای نو اقسیم زه ځان نه سیوا خبرې خو نه کوم دا کده بخوانو لکه دې زمانی د پیرانو چې دا داوی بکی او خلق پراګیریو اغي باندې با خپل روب اچيو تسلط به کوي نو ځاوت وای کنه چې ما سره ګر ډیر زور دی اما سره داس خلق دی چې غیلې زینشي ورته په دې خلق گمراه کیږي نو دا په عقل پسې تلل نو د انبیاو د بشریت نه انکار وکړو چې نه انبیا به بشر نه وي انبیا به انسانان نه وي او چې کله انسان دا وکړ نو پوه شي چې دروغجن دی وی به کنه چې ان انتم الا تکذبون ټول پیغمبران ته داسې ویلو چې تاسو دروغجن یې کله به دا وی چې ها الله په زبان له وحی کوله او په زبان له کتاب نازلو نو ګوري عقل بسیتلو چې د دنیا مشهور خلق شته معروف او مشهور شخصیت شته دی چې هر څوک پیژنې نو په غی باندې وحی نه کیده په غی قران نه نازلېده وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ولذا قران نازل نشو د دې دوه کلو په معزز خلق باندې چې مکه او طائف دې د کی ډیر مخاورس خلق شته نو یو کنه مخاورس څه نوی لکه په کار دی عقل دا وی چې باغی وحی را لکنه په دې کې دا عقل نه چلی کنه ته په عقل بس روان کنه دې کې عقل نه چلی کنه نو په ډیرو ځینو کې عقل پری دی کال تک عقل بس دې نو بیا گمراه کیږي دلته ځین نه اورې د قران او سنت نه اورې او د وحی نه انکار کوي بیا عقل مند خلق ویلی حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ وی کچری دین پا عقل باندے وی نما باوی چی او سلی موزی اغسط دی سردے کی خلق اچی کنا اوخ پی نوین دی مسا پی کئی نما باوی چی دلان دی غار مساو کا د پاسه او څه خطر نشته خو چون کې شریعت ویلې دي چې د پاسو په درې ګوتې راکاږي داسې نو یې زدل تک عقل پسې نه زما دې کې عقل کار نه کوي دا شریعت ده. دغه سي څومره چې ګور عبادت تي کنه که زمونږه او دسته نو دا عقل پکې کار نه کوي چې څوک عقل پسې تلي او دسته نه کوي هغه چار دام نه کوي او که کوي نو په بل طریقې کوي ښه ولټاون څه کار کوي بي ګوره چې تلاس زوبونه ډکه او داسې واچي نو پليتي خو کته لاړه نو تا ځان پاک کو پليتي کو دغه سوي چې جامه پليته وا تا په وبو واچولې نو پليتي ډیر شوا او کلهګ شوا دغه سي نبی عليه السلام ویناستو مسجد کې مسجد نبوي کې هم صحابه کرام هم ناستو ځای په ځای د دین په خدمت کې مصروف نو باندې چی راوي نو کاریو مغلطو کو خبره مغلطا وکړه خبره خدا غلطا وکړه چې نبی علیہ السلام ته وی چې تاسو سوال وکړ چې الله مال او تعالی جنت درکې او جنور سوکرا سره نه ای نبی علیہ السلام ورته وی چې لقد حجرت واسعا تمرا کولاو جنت او تارا غون کو لقد حجرت واسعا ابیا جوړی پر توغه پرانست او دا د کیناست او شور چې متیا دی کو په جمعات کې صحابه کرام ور منډ کولا نبی علیہ السلام هو بل مصیبت را ل جوړوي چې دې بیا پس پتاړنو ګرځو چې متیا دی بند شي ته یو مصیبت نه بل جوړوي لا تذریمو هو ناواز خو ځان تشکو کنه ابیا را نبی علیہ السلام یې کینا چې سبق ده ته وایم او صحابه ته وی چې براوله او په دې ځای باندې واچوې نبی علیہ السلام د ته وی چې ګوره دا جمعه ته دا د چا کور نه دی چې دا چا دیره نه ده ذکی الله صرف منذ ذکر او د قران تلاوت دا کار وکی دی جمعه دا د نور کارون د پاره نه دی چې خلق دې پکې جرګي کې او خلق دې پکې خیراتونه خوري او خلق دې پکې اعلانونه کوي منډای ته مجو یو کنه ها دا الله کور دی ناګدوم را پوښو چاوی ولای ما را ایتو قسم په خدای چې ما خدا سه انسان نه دی لیدلې چې ما نه غلطي وشو نه ما قهرنی ولا ضربنی ولا شتمنی نه ما ته غوسه او کلاسترګي راويستې او نه ما له گزار راکو نه ما ته بدره دی وی دې سمره په پست باندې پوکړه ما ها نو چې هغه ته وی چې په دې متیازو بواله وینو پلیتی ډیر شو کله غشوا اخو د لږ ځای په ځای باندې ډیر شي نه نه نه دې کې عقل کار نه کوي کنه په خوا چې کویانو او نغې کې بس شي پریوت او پلیت شو نو مسله د شریعت دا و چې اوبه تی نو باسه سلویخ تی نو باسه شپیته تی نو باسه ایا که شی غټی نو ټولو باسه نو چې هغې یو بوکه ځوړنده کړه هغې پلیتو اوبو ته نو بوکه به هم پلیته شوه رسۍ به هم پلیته شوه او چې بیا به یې اوبه راایستې نو د کوی هغه ټولې چنې به پلیتې شوې او ما چا پاکولې شوې ډېر خلکو هغې وی مړه دا نه پاکېږي دا څنګه خو نور پلیت شو مونږ وایو د شریعت حکم دا دی چې دا پاک شو نو ستا عقل به دې ځای کې کار نه کوي تا تبا عقل پسی دی که عقل پسی دی نو بیا بیا پاک که لکه دی اندوانو چه غیه پا غشانو پاکی دا غیه علا بلشان عقل لکه دا چه گوره کم ده جور شوی دی نو دغوا پا متیازه پاکی دا دا شریعت احکام دی خواه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چې خلق مات خلق مات نوم یې غل اصحاب الرای دا ډیرو څومره چې کتابونه ګوري راځي وا خلق له وسو سره د علم نه په امام پسې شوی دی ته خدای باندې ځانو غل علم ورکړي نو الله ورکړي دی اغلا که مرتبه ورکړی ده نو الله ورکړی ده اغلا که الله فهم او عقل لوی ورکړی ده نو الله ورکړی ده چې هغه چې په خبره پوهیږي نو هغه په بل څوک نه پوهیږي هغه ویلو چې ما ته ګوره خلق اصحاب الرای وي چې دی ارزه کې رای چلی وی کما رائی چلو لے کنا نما با دیری خبری بدلی کری وی یو با می داوی لیو چا دی میراس پا مسئلہ که اللہ رب العزتوی چی لی ذکری مثل حظ الانسین چا دی ناری ند پارا سمرا برخا دا دا دو زنانا عمرا دو زنانا پا یو ناری نی ساب دی وی کما در آئی نکار وسته نما باوی چنا زنانه لده دو ناری نو برخور کهیم زکه چی اغا گٹه کهی پیداوار کهی او زنانه ده گٹه وطه ندام وی زا قل پس نزم کنه داو جی شرط سویلی نو اغا بکه کنه خواه داو سی نور دیری خبری اکلی چی پدی بنده بنده غسل لازمی گی و واجبی گی پس بانده نیما بویلیو چه ده دغی کار نا ده کار دیر نجس ده چه او سره لوی حاجت تلار شی پکار ده چه دیدی غسل کئی چه دیر غطا سختی بی تیر شو اونا ویزو ده عقل نکورو تاخو چه کلم ده که ده عقل او ده شریعت او ده وحی مقابل را شی نتب عقل پریدی او شریعت پس بدی چې هغه سویلې نو هغه بکېخه نو ډیر خلک پدی گمراه شوی دی پدی باندې چری پاکل پسې تلی دنیا کې لوی لوی خلک او لوی لوی علما او ځان ته حکما او خيار خلک وي چا انکار کړی دی جناتو نه چې پیریان نشتا ولی هغه وی کوي نو مونږ بلی زنه مونږ به هغه خبرې اورېدې مونږ به هغه سره غپ شپ لګاو نو چې نیو نو نشته نو په دې وجه باندې ډیرو خلقو د هریان چې وی و ته هغه د الله نه انکار کړی دی چې مونږ څنګه الله ومنو مونږ ته څه دلیل علامه نشته دی چا لیدلی نه دی خبرې نه دی اورېدلی نو بالکل هغه سره انکار کړی دی دا ټول د عقل په تقاضا باندې شوی دی ښه دغه سي د آخرت احوال د آخرت احوال جسم رضی هغه په عقل باندې تلی کنه ښه چلا رب العزت وی احادیثو کرا دی نبی علیہ السلام وی چگور یا امتا چدار وز انوینم چدا قیامت کی اولار امام نو یا رازی نو اوخی ہے پوگر آغستی یا اماتوی چی یا محمدو ما اخلاص کان زمرا لوی خیانتی کرو چا غواپ گوگر آغستی چا بیزا و اخپل آوازو نکی او دیماتوی چی محمد ما اخلاص کان ما اخلاص دیسوی ویردا خو مونږ نه ونو زکه چې دلته دې بیزه او خلا پریده بیزه پا اوگوڑه شی معمولی گونتی شی نوخ بیسنگ را آستی نوی گور عقل و پا دی که نچالی کنخا تا دا ندی اوری دلی چالتا با انسان دا انسان نئی دا انسان با نئی کنخا اگه با دیرش گذا پلن او شپیتا گذا دنگی دا خود جنتیانو خبر کهو جهنمیانو اغیل خوب خدای دمر برکت ورکلی دا بدنو چلتا که با اوی نیچه کمزور جسم کو موٹا کرو چوی دا یو جهنمی جبا با دا دیده این ترا خرکار چورنگه پوری پرته یو خلق با پی گردیو دا جهنمی یو یو غاخ با دا حد دا غروم ری حدیث گرا دی ناغتا اخصو شده تو خوال داغتا سو روکا کنخا دا دا دینو من کار کیدیر خلقو چی دی بندل عذاب پسو باندی ورکولشیم دی بندل آبادن یه خومنگا وولو پا ماشگوڑ که امخاخ که دمرا دمرا خوریم پوارو لی اوی چی بس ده ده مرگ نپس یا جنت ته و یا دوزخ ده ده زیو ندی خواه یا با خوشحالو تا دی نعمتونو تا بزی یا با عذابونو تا دی نصب دی اخو ایمونگال تا کرا گیر نو ایده که عقل کار نکی ده ده اللہ شان ده او قرآن ده دی نردک ده چه اللہ مومنانو تا ده مرگ پو وقت که ملائک و تاوی چیزای جنت تا واقعا دی کرکی دیو مسلمان چه صاحب یاسین ورتاوی چه اللہ یو کلی تا پیغمبران اولی گل نو چه تکلی تا داخلی دنو بار یو سلی سر ملاقاتو شو خبری تریوشو نو پولار بانده اغتا دین اخو او ایمان راولو او دغه سه زمیدار سړی او اجس سړی او د بیمار وی لکه داسې دا اوس چې خطرناکی بیماری دی ښا ادی لاړو کلی تاو چې بیان نه شروع کړ کنه نو خلکو وسره شور او ځواګ جوړ کوم چې مان تم الا بشر مثلنا زمون پشان بندیان دی امان دل الرحمن من شین اللہ اسنو دی نازل کری روغ جنو اغیبو توی ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین مون باندی خو رسول دی امون تا دخده گواکو چی مون دا پیغمبران یو را دی پا دی شور از دو گنا سره خبر شوولی پا خواه خوب آواز دیر لری تا کنه خاموشی وا تو بخده ناغا پا من در آگه چا ملمانو سر چا شور از دو گنا جور کرده نر آگه ادره دو قام تا پا خپل آگی تاوید تاسو مال وخ راکه او داد ما قام لیدو سر خبری کم نویا قام اتبعو المرسلین اتبعو اے قوما دا پیغمبرانو تابیداریو کئیم دا داس خلقو تابیداریو کئی چی لا یسألکم اجرن وهم محتدون ستاسو ناس غوارینا و حق پرس دی دا سری تابیداری پکاری خواب اب یاو تاوی چی زباولی دی مرگر تیانکوم زباولی ایمان نراولم زباولی اغبیا شرکو نکوما و اللہ تا با وسیلی جوڑوما چی غیس کولی شی د پوښې چې قوم خو مې نه پریږدي هغې وي دا ګوره په مونږ کې پیدا شو وینیسه نا پوښې نو راسته خبره یې وکړه چې انی آمنتو بربکم فاسمعون زه خو زما خبره واورئ چې ما ایمان راوړی ستاسو به رب باندې پیغمبرانو نو دا خبره زما یاد ساتئ چې بیا قیامت کې ما له ګواهي کوئ اگه اسم کمزور او چی دی پی را غن شو پخپو که کلمی را ووتی او حکم سراغه قیل دخل الجنه ویلی شو چې ز جنت ته نی مونږ کړه او نه دس کړه او نه اس کړه څنګه جنت ته یا خدایي په خپل کې اوسو کوي وسو دا اوسو کوي کوي ته ورځوي چې سناروا او یو او الله رب العزت وی ز جنت ته روح یا دی کنه کار هټول د روح سره ده ښا بدن خو پات شو دا خو مارو پټه وغورځا هغه خلق ته په لاس کې پاتې سو کې خخی او سو کې او اصل شیخ هغه ده کنه ښا او کدا سي مسلمانان مړ کیږي او ملائکه ته ناشتي او ډېری خوږی خبرې وته کوي الذين تتوفاهم الملائكه طيبين مؤمنان هغه خلق دی چې ملائکه وفات کوي نو ډېر خوشاله وي هغه جزاس بندل راضي کنه توبه او الله مبارک ورکی چې پلان یې لږه مغې ته معلومی ده مخکې نه کنه ولې عملونه بر راضي او تاسو نه یې نو خوشاله طيبين او سوي سلام علیکم سلام دی پتا سبحان دی سمانا یری گما ایس نشتا دیم پریشانی اونکی گوارے خوا ادخل الجنتا اغیوتا ہوئی زی جنت تا دی ادخل الجنتا پل زی تا زی کن نو دی که عقل کار نکی کن خوا دا سمر حلق چی مشرکان شوے کافران شوے نو پا دی باندی چغی ویلو چې ګور الله خو ډیر دوی شان واله دی د قدرتونو مالک دی او په کوم مرتبه او درجه کې دی چې هغه ته د انسان عقل نه رسی دومره پاک او منزه دی نمونږ په دې ګناګار خله باندې هغه ته وایو چې ربنا اللهم دا مونږه غته وای دا مونږ نشو ویلې وای سوته دا وګوري په عقل پس روان دي شي دا وی دا الله به دا ویده نو دې دی کې ولې مثال پېښ کی وی ته چې چیف جسټس لذي او بل لذي کنا نو تتلشی تورشه چې ودی نسی کیس در باندې جوړ کی چې دا عدالت بی عزتی او کړ د ولالت نو او کنه وی خنو هغه لوی بادشاہ له دا خو وکیلان دي دا خدای نازولې دي او هغه د مرتبه ورکړې دي د برخې خاوندان دي نو ته به دي ته وای او دی به الله ته وای نو کار به وشي وی ته دور عقل در کې نشته وی بے عقل په خپل دي او بل ته وای ښا دې نه پويږي مړه بیا ته مثال پېښ کی چې او وس خدا بلډینګونه ډیب جوړ شوی کنه امونګه د خپل علاقه په دې معلومو چرته لري لول شو چې دا پلازی ښکار شي نو مونږه یو کیمانه رااله دا کبل دې ورداس نشته خو دې سره پیسې ډیری دي کنه دا دریاب داخلي نیولې ده دا. اجس دولت ته نه دي تر اسام ده خو بی ځای لګي پیغمبره خبره بی برکت مال بدغی چې په شګو په سیمټو کې په شګو نوې چې دا پلازا جوړه نن تاغه ته ختې شي دا سي وزارې رښتي نه سيړې به ته جوړې هغه بخېږي وګورئ دا رضی عقل خو چې د الله نه چیف جسټس جوړ کو د الله نه بلډینګ جوړ کو او دا ته سيړې دي خېجا نو ځکه الله یقم اقلو فلا تضربوا لله الامثال الله له مثال نه بیان اوه ان الله يعلم الله پوئیگی مثالونه باغه بیانې وان تم لا تعلمون تاسو نه پوئیږئ ځان هلاکوئ څومره چې د دین کارونه دي کنه مونږ وی هغه کې عقل نه چلیږي عقل نه چلیږي دی وجنا شریعت دا قانون یې خره چې په عبادتو کې بقیاس نه کیږي په عبادتو کې بقیاس نه کیږي څنګه ته دانش ویلې چې دا فرض منکو په جمع باندې سمره برکت ته پکې دا سنت بوم په جمع کو ولې دا مون نه دی وای عقل نه چلیږي دې ته دې کې قیاسونه کوي. ها بیا وګوره ویره دې جنازه کې ولې دا روکو سجدي نشته؟ دا خو مونږ کنه زه کې شروع کو کنه ډیر کارونه هم شروع کړی دي کنه نو دې کې بم دا سجده او روکو شروع کو مونږ وایو دې کې عقل نه چلیږي. بل مسله دا چې دغه سي منذ فرض منذ نبی علیہ السلام ولاړو صحابه کرام ور سره او هغه جمعات کې تعالی وو نو وړون سره راغی هغه تاسو پته ونه چې غرب شرا پرې وته نو هغه سپونو کې خلقو خاندل کنه ټول واورېدل. نبی علیہ السلام وی چې چا خاندل دي نو هغه او د سونو موکه منځونو موکه ور په خندا باندې او داس مات شو. نو سم دا مسئله ده چې په مانځ کې چاو خاندل چې نور خلق واورېدو نو دې به او داس کې او بیا ورازه او داسې مات شو. نو چې علما را جمع شو نو هغې وی دا جنازه و مونځ دی که نه که هغې کې چاو خاندل نو نه نه نه هغې کې که شل ځله وخاندې خو د هغې او داس نه ماتېږي. ولې؟ ځکه دین په عقل نه دی راغلی که نه دا واقعیا چې راغلی دا په دې مانځ کې راغلی ده چې روکو سجدې والا مونځ دی په هغې کې نه ده راغلی چې هغه بې روکو بې سجدې دی نو هغه په خپل ځای به وي هغه په خندا اودس نه ماتېږي نه پې او دا پې ماتېږي. ولې؟ قیاس نشي کېدی قیاس نشي کېدی دې کې عقل نه چلیږي. ګوره دا د عقل کار دی او چې مونږ وایو ګوره خیال کوی په عقل ډېر خلق دوکه شوی دی چې کله مونږ مونځ کوو که نه اوله قاعده باندې کینو نو خیال به کوو ګورې چې عبده و رسوله بس بیا به الله اکبر پاسو به کنه. د ډېرو خلقو خیال نه وي نو هغې وي اللهم صلی چې دوره دې ووی که نه بس ورېږته جرمانه شوې. وس د دې غلطۍ لپاره وته په آخري قاعده کې چې عبد ورسوله پورې وې نو سلام به وګرځي او طرف ته دوه سجدې به وکړي چې الله غلطي رانه شوه او تندې درته لګومه چې ما ته دا غلطي معاف کړي. څه غلطي وشوه؟ په پیغمبر مې درود وې وای دا غلطي ده. د درود خو ډېر لوی فضیلت دی چې خلقو بیان کړی ښه د نور څه توحید فضیلت نه بیانې ادیله کتابونه لیکلي دي ښه نو دا ولې په دې باندې څنګه نه کنه دا خو دین په عقل نه دی کنه. زمونږ هر عبادت نقشه ده په هغه نقشه باندې جوړ دی که د هغې نه معمولي کوک شوې نو بس کار خراب شو. پیغمبر تر دغې پورې تللی چې عبده و رسولو نو که مونږ ترنه وړاندې شو نو خلاف شو نو اوس به ځکه سجدې کوو او دا وی د شیطان کاری چې هغه سړی له مخه بدله کې ګډه وډه کې نو بس دی ور پسې لاړ شي اللهم صل نه چې نو دا دوه سجدې باندې د پاره کې ترغیمن له شیطان هغه خوشاله شو چې دا مانځ کې می غلط کو چې ته دا دوه سجدې وکړې نو هغه ډېر رسوا شي او ذلیل شي نو دا ردی د پاره دی. ښه ګوره مونږ په بانک کې وایو چې لا اله الا الله بس نیمګړی کلمه وایو نو عقل وایي چې پوره یې که کنه چې محمد رسول الله نه نه نه دین په عقل نه دی کنه. دا خو ګورو نقشه پرته ده چې د دین بانګ اپله نه یې تلی راغلې نو بس اپله به نه ځي کنه. ښه دین په عقل نه دی کنه او خلق په عقل پسې تللی دي نو یي په بانک کې څومره خبرې زیاتې کړې دي شیګان هغې په کې ډېر نور نور څه وایي ښه چې اشهد ان علیا ولی الله ولوي دا معمولي سړی اوس ښه او چې مونږ وایو الصلاة خیر من النوم نو هغې وي الصلاة خیر العمل دا ټول په دې تباه شوي هلاک شوي دي ښه کدا توینه چې داس سکیږي کنه دا رسمي او رواجی کارونه کی عرسونه کیږي میلادونه کیږي ماتمونه کیږي دا ټول خلق په عقل پس روان دي او وی ګوره چې دا انزور ورځې مناوي کی چې دا اقبال دې دې دا غروځ دا او دا بل بل ورځ دا 14 اگست نو دا پیغمبر څومره لوی انسانو نو دا غد ولادت ورځ نه ده برکتی اب نه مناوو مون خو به مناوو وی کسو کې مناوي یا کنه مناوي ته عقل پسې ځکنه مونږ خو عقل پسې نه سوو چې بخوانو عقل مند نه ده کړی ابو بکر عقل مند او عمر خلفا او صحابه کرام اغي خدا کارونه نه ذکرین نو ته ولیکه ادا سوره چې ګور دا ټول د عقل دین دی او الله رب العزت وی چې نه عقل به تابی عقل به په قران پسی عقل به په وحی پسی دی به ته مخ کې کینا اجه چا مخ کې کنو لاړ تباہ او برباد شو ها دا زمونږ د دین حیثیت ته دا زمونږ د دین فارمولا ده چې عقل به تر خپل ځای پورې چلو و چې کوم ځای کې ذکر پری خو د نبی او د تنګورو قران او سنت وګورو ښا په اخر دعوانه